زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 0300588829. شکریہ. اور عمل کوي نیکا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل. ذکر دفتر کې عمل دال کتابو په کتاب خپل باندې، ذکر د نکول د عمل دال کتابو په خپل کتاب باندې. الله موږ اخذ یو میثاق وعده د بني اسرائيلنا. کوم وعده؟ او وعده د توحید وا، لکه سوره بقره آیت نمبر 3 اتیا کې ذکر شوی دی. واړو سوره بقره آیت نمبر 3 اتیا، وایذ اخذنا میثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وارسلنا اليهم رسلا. امغلې ګلو دوی ته پیغمبران، کله ما جاء ام رسول، هر کله چې براغه دوی ته یو پیغمبر، به ما پاغه مسلو لا تهوا انفسهم، چا بنه ملت دوی نفسونو. مسله توحید کنا. نو فریقا کذبوا، یعنی کذبوا فریقا، نسبت ته دروغ به کو یو ټولګی تا، و فریقا یقتلون، نو یقتلون فریقا، نو بل بل ټولګی به قتل کا. دا فریقا په کذبوا منسوب دی، لکه فریقا په یقتلون دی. ها کذبوا فریقا نو سمانا نسبت ته دروغ به کو یو ټولګی تا، و فریقا یقتلون، او قتل به کبل ټولګی. دا سی بدبخت خلقو، وحسبوا ادي دا گمان کړو الله تكون فتنه، چې نه بشي دا عمل بد دي سبب دا عذاب. فتنه دلته په معنی عذاب دي، لکه کتاب التفصیل کې فتنه عذاب بقتل الانبیاء. دوی دا خیال کړو چې دوی دا عمل چي دي دا به نشي فتنه، یعنی عذاب سبب دا عذاب په قتل د انبیاء. فعمو دوی را اندشل د دیننا، فعمو دوی را اندشل د معرفت د دلائلونا، وسمو کانشل اوریدو د حقنا. ثم تاب الله علیهم، بیا په الله احسان وکا. کم احسان؟ کتاب التفصیل لکی به ارسال الرسول، کانشل الحق پر خدا، خپل دین پر خدا، حتی کی امام الانبیاء تشریف راوړو. ثم تاب الله علیهم، بیا پی اللہ پاک احسان وکا پر آلے گلو دا پیغمبر سرا. سم عمو و سمو، بیا دوی عمو کانشلل دا دیننا، و سمو اوڑا سش عمو راندشلل دا دیننا، و سمو او کانشلل، بیا زان دا دیننا رندم کا، زان دا دیننا کون کا، نئے دلائل مشاہدہ کولا او نئے حق آوری دا. او تفصیل کی چامو و سمو چرے دا عبارت ته د دوام د دوینا په مخالفت ته دین سره، عبارت ته د مداومت د دوینا په مخالفت ته دین او په اسیان د رسول سره، چې دوی همیشه همیشه د دین حقا خلاف کړی دي، همیشه همیشه دوی اسیان کړی دي. کثیر منهم، خبر د متدا مقدر ده، وذالک کثیر منهم، او دا په دې کې ډیر زیات دي. پوشی کنا چه چا دننا زان رود کرده، چا زان ده دننا کن کرده. والله بصیرون بی ما یعملون. دیمه مسئلہ، یا ایو رسولو بلغ، محبوبا بیان کا، جیسا بیان کما، او ای چه لقد کفر اللذین قالون، تحقیص رب پاک کافران دیا غصو، چوئی ہو ان اللہ بشک اللہ چه دے، والمسیح ابن مریم، اگر مسیح ابن مریم دے. اللہ اے اللہ پا صورت تا مسیح کی احکار شا، اللہ حلول پا مسیح کی کرے دے، یا اللہ هو المسیح اتحاد صفت. الشیخ وقال المسیح حال دا دے چویلو مسیح علیہ السلام، وقال وے حال، اے دا جملہ رد دے پاکی دی دو دی باندے، وقالا رد پاکی دی دو دی دو ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حالانکی ساویلو سویلو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ عبادت کوئے دا اللہ پاک، ربی و ربکم، چھ رب زمان دے و رب ستاسو دے. عیسیٰ کو تقریر کرو چې زه خو یو بنده ما لایق د عبادت نه ما عبادت لایق هغه ذات دی چې هغه زما رب دی او هغه ستاسو رب دی سبحان الله. اور تفسیر سراج المنیر لکھی قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم اے انی عبد مربوب مثلکم انی عبد مربوب زیو عبد پارل شیما پشان ستاسو فعبدو خالقی و خالقکم. واقعی خطیب دیکھا خطیبانہ بیان ہو کر وقال المسیح ویل مسیح یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل او عبد اللہ ربی و ربکم عبادت اللہ کے چرب زما رب ستاسو دے سمانا انی عبد مربوب زخو یو بندہ پارل شیما پشان ستاسو فعبدو خالقی و خالقکم زما خالق ستاسو خالق جی اللہ دے ٹول دغی عبادت کوائے زکا انہو ضمیر شان شان دے خبر دا دے آغا سوچ شرکو کی اللہ سرا اللہ حرام کر دے پاغیبان جنت وما واہن نارو دغی زے دوزخ دے وما لظالمین او نشتر پاد مشرک مشرک من انصار سوک مددگار. او مدارک ملکی حرم اللہ علی الجنہ خطیب ملکی اللہ پدوی جنت حرام کر دے زکا الجنتو دار الموحدین مدارکو ہی دار الموحدین. او تفسیر خطیب ملکی ہی دار الموحدین جنت خود موحدین کور دے مشرک بے ایمان بچتا پکے قدم کی دی او خود گوری اور تو جستر گی تو باس اللہ اللہ ٹھیک تک ہے یا ایوہ الرسول بلغ محبوب بیان کا کنا جیس بیان کم او ادری ممسلہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ بے شک کافر جگہ سوگ چوئی اللہ چی دے دریم دے ثالث ثلاثہ دریم دے دریونا دریم دے دریونا مشرکین دا عقیدہ وا چی آلہ خدری دی یو خو رب دے آل اغیا کی دسوا چی رب خو یو دے خو تقسیم دے دریوتا اللہ یو دے رب یو دے خو تقسیم دے دریوتا یو رب یو اب چر اللہ دے رب خو یو دے خو منقسم دے دریوتا یو اب چر اللہ دے یو ابن چر عیسیٰ دے یو روح القدس دے چر جبریل دے یا روح القدس دے چر مریمی صدیقہ دا مریم دا مشکل ساتھی دوا. او رب منقسم دے درے ہوتا اب ابن روح القدس اب اللہ ابن عیسیٰ روح القدس مریم یا جبریل. ابن کثیر پدی آتمان لکھی چی دا دغی قول ظاہرن نو خدا دغی اعتقادو دا بنای چی خدایان دری دی خوب عمل عملنی دری کرو عملنی دری کرو اللہ خو اب شا نیسا ابن شا نروح القدس وصری صدار شا لیکن پدی زمانی کم خلق عبادت کی دچا مخلوق کئی او وی اللہ ہم دار زیناوری مخلوق ہم دار زیناوری نو اندادی ورتوی خلی بانی وینا فاملنی دا خبر ثابت اکرا وما من الہ جملہ حالیا لپاد نفید تسلیس وما من الہ حال دادے چھ نشتے حصوں کے لا من استغراقی استغراق دے پارا دے لا نہ کردا سیاق کی عموم دے ما من الہ نشتے حصوں کے لا الا الہ واحد سوا دے یو اللہ نا الا الہ واحد مگر الہ دے نو اک یو دے چغ اللہ دے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا او کہ دوی باز را نشل را نغلل اما یقولونا دا خرافاتونا چی دوی وی لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خامخ بجخشی کافرانو پسی مس مراد سی دلنا مس دی جخ دے دو تا لا جخ کدا سی او بارسی نا جخ بشی لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خامخ جخ بشی کافرانو باندی من هم دی کافرانو عذاب دردناک افلا یتوبون اللہ سمر میرو باندے دشمن تو یہ رازم آفکوم دے سڑیا وی تا ابی استاس ابنم دے او رو القدس تا دری شریک دو شریکان دی بیا می توبه باز ماف کما افلا یتوبون الاللہ اول دوی توبه نو باسی اللہ تا ویستغفرونه اولی مافیان نگواری دربنا واللہ غفور الرحیم تیک شوا مل مسیح ابن مریم بلغ بیان کجی سبیان کم اوچ مل مسیح ابن مریم الا رسول وی خلقو نبی مسیح ابن مریم مگر رسول دا اللہ دے قد خلط من قبل ہر رسولو تاکی سر تیرشیو دی دینا مخی رسولان نچنور رسولانو تا تاسو ابنا اللہ ندیویلی ریسات ابن اللہ ولیوائے و امہو صدیقا ہم رد دے پا نصارا ہو باندے او ہم رد دے پا یہودو باندے یہودیانو پا مریم صدیقی باندے سا تومت لگاؤ اللہ وچو امہو صدیقہ دا مبالغہ سے صدق دا اور موری چوانو دیر زیادہ رشتنی وان اللہ تبی پوشی اور موری چوانو دیر زیادہ رشتنی وان یہودی مور خمش بگا نا و بی کفرهم و قولهم علی مریم بہتان عظیما و مریم تومت لگو اللہ امہو صدیقہ مبالغہ دا پسدقی دیر زیادہ رشتنی وا اگی ویلی سو سورت مریم آوارا پا کمی خبر رشتنی وا آیت نمبر 20 گورا قال انما انا رسول ربك لاب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام زما بچي بسنگ کیگی ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا نما تا سوک رسید لے دے سوک جوخ شوی دے چا مس کرے دے او نز پخپلا پزر کروان کار ایما ند غیر طرف نا تا دی شوی دا نظما سخوائش دے اللہ امہو صدیقا دیر رشتنی دا دوی مانا یادت یا پیشان رد کا صدیقا دا تصدیق ندا امہو صدیقا امور چوا نو مصدقا تصدیق کا ان کی دلہ دا حکم نوا آخو خود با خود پابند دا پی ایمان اچھا سوک پابند پی ایمان وی اگر خو الہ نشکے دے سورۃ تحریم آخری آیت گورا بارہ نمبر آتے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا او تصدیق کرو درپ کلماتو باندی وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ سیشو گا نا صدیقا دیر رشتنی ہوا صدیقا اللہ مستصدق کو ان کی دلہ داتنوا اور دیدے کی تفصیل لکھی اور دیر دیر خی خبری کی اب اسے دیر دیر خی خبری کی بعضی مفسرین و قول دیں اور صاحب قصص القرآن دا لکل یا سو خبر دی آگی لکل دی عجیب خبر دی یا دا چی حالت مریم پیغمبر آوا آیوی لکل دی شعیب علیہ السلام چی صورت قصص کی آدھے موسیٰ علیہ السلام چی دیکھا نا اگر شعیب چی کم پیغمبر ان اگر بیل دی دی موسیٰ علیہ السلام سخر چی دا بیل دی اگر دی پیغمبر ہوئی نو لیکن لونو بھی بیزی سر ہو لی بس دی آگی ہر ملاکو دا مونگ چاہ کرن بیا خیر نوز ہونی دی لکی دی ذکر کئی چی دا مقام مقام دا مدح دے دا مقام مقام دا سری دا مقام مقام دا مدح دے مدح چی کی گی انو پا صفت ام دا سر کی گی توجہ کرنا دی دی گیرہ تلے دے زم گیرہ اور پسی زم غپا نو آگا دیوی دا مقام مقام دا مدح دے مدح چی کی گی پا ام دا صفت واندی کی گی اللہ کریم فرمائے چی مل مسیح ابن مریم الا رسول کہ دا حضرت عیسیٰ دا رسول رسالتنا برس صفت وے نو اللہ بدی عیسیٰ پاگی صفت تذکرہ کرے وا خو منتحی صفت رسول دے نو ابنیت ختم شو ابن اللہ نشو گنا دارنگی اللہ دا مریمی صفت کرے دے نو اے امہو صدیقا عیسیٰ مور صدیقا دا نو کہ دا نبنے وے نو دیدی صفت نو پنو بہت راغ لےو لیکن نبی نوا زکے پا صدیق سر صدیقی سر صفت راغے صفہ در تخیم نور ما در تا پختو ویلا دا صفہ دا 386 وی گورا فإن مریم لم تکن بنبیت فإنو تعالی ذکر اشرف صفات فی مارد رد پوش کنا فإن آزم صفات عیسا الرسالة الى آخره مسئلہ حل شا کانا یا کلان طعام و دوی دوارا چو دوی با خور طعام دوی با دوارو دوڑے خورلا تای ولی ویچ دوڑے خورلا سبحان اللہ سبحان اللہ دی گنی نکتی دی یو دا چکانا یا کلان طعام دوی دوارو با دوڑے خورلا لکم عالم تنزیل ہوئی کانا بشرینی یا کلان طعام مور ازوی چکم دے دا دوارا بشرو دوڑے بے خورا کسائر بنی آدم فکیف یکونو الہن دوی خو بشرو بشاند تمام اولاد آدم سیبا نچنور اولاد آدم دوڑے خوری اگی خو ابن اللہ نشی کے دے اگی الہ ندی دوی خو مور ازوی دوڑے بے خورلا دوی سنگ آلہ جوڑ شلل ان نکتہ دیم نکتہ دیر عجیب دا کانا یا اکلان طعام اکل دا طعام کل رازی چکل جو مخ کی راشی لوگا مخ کی راشی لوگا نقصان دے لوگا عیب دے لوگا حاجت دے او حاجت رفکی گی پاکل طعام سرا دیبا ڈوڑے پڑلا لپاد رفی دا حاجت نو محتاجو نو آلیہ سنگ جوشلل دوی با دوڑے خورا لپا دا صد دی جو دا لوگی بندولو دی پارا او دا خو عیب و نقصان دے نو دوی سنگ آلیہ جوشلل کان آیا کلانی توام چو دوی دوڑے با خورلا چو سوک دوڑے خوری حضرت پی اگا محتاج در محتاج در محتاج چو تا دوڑے خوری کنا نو تا غل اورو تا محتاج اورو چیز دیستاج تقریبی آگزی کنا اوڑو تا محتاج ستا اوڑو غنم تا محتاج غنم دی پٹی تا محتاج پٹے دی کر تا محتاج آغا باران تا محتاج اے ہوا تا محتاج نر تا محتاج محتاج در محتاج چھ سوک محتاج در محتاج وی اگر الہ بسنگ جوڑ شی کان آیا کلان طعام زنن کو تفصیل لگی او دوارو چو پڑلا با دوڑای چو سوک دوڑای خوری نو چو دوڑای حزمشی اگه نا فضل جات جوری گی چو چاپ خیط اکی فضل جات پراتی وی اگه با الہ سنگ جور چی سمجھتے ہو اللہ اللہ اللہ او دا دیر تفاصیل آغستی دی مزلال دکھنا عرب یبول صولبانو براسی لقد هان من بال علیه السالب کان آیا کلان طعام اللہ انظر حضرت پتہ نہیں او میرے لاکھ او میرے لاڈ لے او دیکھ تو صحیح او پختو در انظر اللہ محبوبا اخو گورا کیفا نبین لوملات سنگ وضاحت وضاحت سرا بیانون دوی تا دلائل سن منظر دیب دوی دی بے قفتیا تو گورا انا یعفکون سنگا ایراز دا دلائلو نکی او گورا زمان دلائل بیانو گورا دوی بدبختو انکارو گورا سمجھتے ہونا سبحان اللہ قل اتعبدون سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ بلغ ما انزل الیک بیان کا جیسا بیان کا موہا اتعبدون من دون اللہ آیت آسیبات کرو دلانا بغیر ما داغا چا دینا مراد عیسیٰ علیہ السلام دے اتو اچھ ما پا غیر زویل قولو بان دلالت کی من پا کارو زا تفصیل کی چھ دا حرف ما پا مانا دا من دے حرف ما پا مانا دا من دے بیا دیوی چھ من دے نبیا من ولی نراوڑا حرف ما ولی راوڑا اشارہ دا چھ زویل اقول پست وفاتنا ذوی العقول پست وفاتنا دمر کمزوری پا اے آدم نصرت کے داس لاچار وی لک غیر ذوی العقول چوی انتر یاد شو ذوی العقول بعد الموت داس لاچار او عاجز وی لک غیر ذوی العقول چ لاچار او عاجز دی اللہ واللہ اللہ واللہ اسو کوئی امام دے تفصیل لکھ لی دی چھ دا ما چھ دے دا حقیقت مشترک دے دا ادھے سے بے مسلک دے یا زون تقسیم دے چھ ما غیر ذوی العقول تے من ذوی العقول لے پارا زی فن کہ ما توابا کہ غیر ذوی العقول وی کنا ولاهم زوی لقولو دل پاس به خسته خبره کې چې حرف ما چې ده دا حقیقت مشترکه ده په مې د زوی لقولو کې او په مې د غیر زوی لقولو کې حقیقت مشترکه ده په زوی لقول او غیر زوی لقول دواړو کې هم زوی لقول باندې اطلاق کې هم غیر زوی لقول باندې هم اطلاق کې سه به مسلک ته مفصل لیکل ما لا یملکو چې اختیار نه لپاره تاسو زر نه کول زرر ولا نفع نه رسول د فیده والله هو السميع العليم الله چې دې هر څه اوریدونکو او د هر چا په حال باندې خبردار دي محاسن التاویل دي چې لیکي مولوی صاحب عطا بدون من دون الله باندې وای ګورم مولانا صاحب عطا بدون من دون الله وَإِذَا كَانَ هَذَا فِيَاقِ عِيسَى النَّبِيِّ فَمَا ظَنُّكَ بِوَلِيٍّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ فَإِنَّ أَوْلَى بِذَلِكَ أَسَالَ جَالِكَ الْمُفَسِّرُ مَا كَانَتْ عَنِ عِيسَى السَّلَامُ فَقَط تِشَا چارکل عيسى السلام اغا مالک د نفع نقصان نه ده نور په کائناتو کې مالک د نفع نقصان بسو کیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ بلا مسلا او ادوی ته یا اهل الكتاب اهل کتابو پینځه وصله بلغ ما انزل الیک بیان کا جس او چ اهل الكتاب اے اهل کتابو او کتاب ول ذکر کا تفسیر محایمی لکھی الذی و میزان العدل میزان عدل او دا تفسیر اکثر دا محایمی نه نقل ده تفسیر محایمی نه قل و یا اهل کتاب اے اهل کتابو لا تغلو فی دینکم غلو مکا پا دین اخفل غیر الحق پا باطلا غیر الحق پا باطلا بس تفسیر معاملی کی غیر الحق اعتقادم بلا دلیل عقیدہ بلا دلیل ولا تتبیو اہوا قوم او تابداری مکا خواشات یا قوم قد ظلو من قبلو چاہے گمراہ شیو دی دینا مخ کی و اظلو کسیرا اور دیر گمراہ کری دی و ظلو او گمراہ پاتی شیو دی دی ان سوائی سبیلی دس ملارنا تک شوان ظلو و اظلو و ظلو فتح ملگا واسم دا سی قوم تابداری مکاہے چی ظلو گمراہان دی و اظلو گمراہ کری دی و ظلو اور گمراہ پاتی شوی دی گمراہ پاتی شلل ان سوائی سبیل لا تغلو فی دینکم غلو مکہ پا دین کے غیر الحق کے بغیر دا حقنا تو دیر کے معنی اتراز دے غلو مکہ پا دین کے غیر الحق کے دا سی غلو چی نا حق وی دیر معلوم شو چی غلو خوب دو قسم دا او تفصیل لکی چی دو قسم دا کبیرم لکی چی دو دا کشافم لکی تیک شوان محاسن التاویلم لکی سراج المنیرم لکی او غلو پو دو قسم دا یو غلو حق دا ایو غلو باطل دا دیوی چی غلوی حق سدا لکا آل توحید چاگی تحقیق کئی او تفتیش کئی پا دلائلو دا توحید باندی یا دے مسئلے باندې سو دلیل دے دے مسئلے باندې سو دلیل دے پا دے سو دلیل دے او زیادتوال کئی این یجتہدا فی تحصیل حججہی کما یفعلو آل التوحیدی امام رازی لکی اغلوی حق دادا غلوی حقا چی آل ایمان دا ایمان باندی پا دلائلو کی تحقیق شروع کی او دلائل از دا کول شروع کی لکه صاحبان دا ایمان چلی اور غلوی باطل اتباع شهوات کما یفلو اهل الاهواء والبدع غلوی باطل اتباع شهوات دوی حق غلو پکار دا باطل ناروا دا او دیم پر صفحہ نمبر 192 شپکم جل کے لکھی دلت الآیت علی ان الغلو فی الدین غلوان غلو حق و غلو باطل او بیا خلاصه دا قدا او دا قصید دیم لکل دی یا تفسیر سراج المنیر لکل دی چه غلو پا دو قسم دا تدی عبارت دی صفحہ 387 کی لکی غلو حق وهو ان يجتهد في تحصيل حججه كما يفعل المتكلمون وغلو باطل وهو ان يتجاوز الحق ويتخطى بالاراض بالاراض ادله بس الى اخره عبارتن سچ در کمی بات مخ کے پیشوا دے کبیر دے پٹول نکل دے اللہ لوین الذين كفروا من بني اسرائيل لوین الذين كفروا فلانت کرشو کافران دا بنی اسرائیلونا علا لسان داودا پا جبی دا داود علیہ السلام و عیسیٰ ابن مریم او پا جبی دا عیسیٰ ابن مریم یہود پا خیرو دا داود علیہ السلام ملعون شو اے اگر تاثر تبا کرکیوے علا لسان داودا اگر سیشو بیرتکاب الحیل فمسحو قردتن او بیاتن شادوگان جور شو ولقد علمتم اللذین آتدو من کم فی سبتے فقلنا لم کونو قردتن خاسین ٹھیک شو و عیسیٰ ابن مریم اور او ملعون شو پخیرو دا عیسیٰ ابن مریم کلا چی انکار دا نعمت مائی دی نوکا انکار دا نعمت مائی دی نوکا اللہ پاک ولدا سی سزا ورکڑا چو تاریخ کی دا سی سزا نوا فمسحو قردتن و خنازیرا خنزیران تے جور شو اوس مگر دې مخ اوس مگر ویلو کنه یاد دي درته اوس په 60 د آیت نمبر 60 وګوره ملعن الله وغضب عليه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ذلك دام العنیت دوی بما سوا دیسا چو دوی نافرمانی کئیوا وکانو یا تدون دہت نظر تجاوز کاؤ سنگا کانو لا یتناہونا اے اللہ اے اللہ کانو دوی چلا یتناہونا منکرن دوی بما نکول نکول خلق دا منکرنا فعلوہو چکو بے داکار سمان شوا فعلوہو کو بے داکار کم کار ترک دا منکر فعلوه کو به دغه کار یعنی ترک منکر دا یو شو دیم نو ته یاد کا فعلوه چې دوی به کاو دوی غو کاو نا حسنر کندیل کی ورزو به او رضا تعبیر په فعل سره وشو فعلوه چې دوی په راضیانو راځي کاو نا ځکه چې په راضیانو اچ کم سره راضی وی نو راضی په منځ نه دفاعل وی النقطة الثالثة فعلوه ترک منکر تعبیر پر فعل سر قرآن کی اشارت دی طرف تدا چه دم منکر رد پر خودل دم رلی گناہ دی لکا منکر کول فعلو مانی یاد شو کہنا بدیل ترک در رد منکر دم رلی گناہ دی لکا اتیان الال منکر اللہ یہ گران خبر اللہ اللہ دے دولت توفیق را کی جمرت دا منکر کو من را منکم منکرا فلیغیر ہو بیدیه فیلم یستتی فبلسانیه فیلم یستتی فبقلبیه وذالک عضف الیمانی اللہ کانو لا تناہونا منکر فعلوہو لبی سما کانو یفعلون ترا تسیر منہم گوری بات دیر دو دوینا یا تولون اللذین کفرو چی دوستی کی کافرانو سرا لبیسا خام خدیر بات دے ما آغا سزا دا دوست ہے قد دمت لهم چی مخی لیکل دل پادو دی انفسون دو دی نفسونو یاد شو کنا آغا سزا دا دوست ہے دا کافرانو دیر اپد دا چی مخی لیکل دل پادو دی انفسون دو دی نفسونو ٹھیک شو ان سخط اللہ ان تعلیلیہ دیکھو مان لے ان سخط اللہ علیہم زکا چی اللہ غصہ شوی دے پدی باندے وفی العذابیہم خالدون او دیو پازاب جہنم کیا میشہی تفسیر مدارک فالوہ باندے لکلے دے وفی دلیل علا ان ترک نہی المنکر من العظام وی پا دیکھ دلیل دے چی ترک دا نئی دا منکرنا من العظامی دلیل گناہنو ندا فیا حسرتا علی المؤمنین فی ایرازہم انہو آئے افسوس دے پا مسلمانانو باندی چی دوی والی دا کار پریخے دے او دارنگی اللہ اللہ بالکل بینی دغه عبارت چې کوم دی ا تفسیر سمرقندی لیکل دی فیا حضرت علی المؤمنین فی ایرازهم افسوس دې خلکو پرې خنده مثلا ولو كانوا يؤمنون بالله كثيرا داخلت ایمان راوړې په الله باندې وان نبی په پیغمبر و ما انزل الیه او په قران چې پیغمبر باندې نازل کړی شوی دی مت خزم اولیا دوی به يهودو سره دوستیانه کله نه کړي کفار سره دوستی کله چرې نه کړي ولکن کثیر منهم فاسقون لکه اکثر په دې کې فاسقان دي الله الله وای وای باندې امر قندیم لیکي ګورا الله الله قال بعض المفسرين فيا حسرت على المسلمين في اعراض عن باب التناهي عن المناكير افسوس په دې مسلمانانو باندې چې دوی رد منکر ولې نکړي سراج المنير لیکي ولت فلتجدن ناشد الناس عداوا د یو آیت کې قران پاک د يهودو عداوت او د نصارا او محبت بیانې آیت لیک مشکل لا تجدن خامخب امومتا اشد الناس دیر سر د خلقنا عداوتن په سبات دشمنه للذین امنوا مؤمنان سرا الیهود یهودیان دا مفول لا تجدن خامخب امومی یهودیان دیر سر د خلقنا د دشمنه کې مسلمانانو سرا ټول زیات دشمن د مسلمان هغه يهودي دي واقع يهودي دي اوس هم چې کوم دي اسرائيل سوسو زنه په لارې د هندستان د کشمیر او په پاکستان باندې حمله کوششونه کړې او دا پندل جناز یې تسلیم کړی اې جناز اشد الناس عداوتن سخترین دخل خنا په اعتباد دشمنه ده پاد مؤمنانو الیهودا یهودیان دی لوی دشمن د مسلمان یهودی دی اکا دا بش دی کنا برش وی سپر طاقت سپر سپر دا سپر ستا وی سپر مانا فل طاقت اگا یو اللہ بس اگر دی وان لنا للآخرت الاولا پورا فل طاقت تی چا دی وان لنا للآخرت الاولا دوی بسو طاقت دی الله الله ته ګډه خبر چې تاسو دې وکړو ورته نو غلط اته دې مات دی یا او دا اسرائیل نه افسوس یار دې مسلمانانو باندې پورا اسلامي ملکونو کې مسلمانانو چرته چرته جمعې درځي چټي دا ونځین دې توال چټي او اسرائیل دمر لوګ باندې دې کې تمام مسلمانانو ممالک دا تمام مسلمانان را جمع شي او اسرائیل یو طرف تا غری کنا حالتا کینه وارب بل شورو می دا ظالمان اسرائیل نده دا مسلمانان کو کشان که بلاوش دمرا لگو لی لیکن آغا پخبل باطل مسلک دمرا قوی ده چکو سپور یاگی پر ملکی داختی چکی ده آج اسوال چکی ده که داختی چکی ده آج دلتا دی پاک ویسلا ویتیل پاک جمعی پرازی که منگ داو رو گنا دی مارکیٹون چ کولاوی اتوار پا زی بندی نو سودا دیرا چکو لوی دشمن ده تا خود دشمن نو ده پیجاده لی والذین اشرکو اور سخت ترین دشمن آم شرکان دی ولتجدن اقربم او خام خب ممیت اقربم دیر قریب دی خلقنا موادتن پی سوار دی منی دو دوسته للذین آمنو مؤمنان سرع الذین آغا خلق قالو چوئی انا نصارا من تو سچ نصارایو منگا پرشتین نصارایو ما چی رشتین اوئی کنا اتران خطرش اس کے توائی چی نصارا سنگا دوش نزد عام نصارا خونے ما اگر مدعی در نصرانیت پس سچ سرچوی او مدعی در نصرانیت چی پرشتین اوی اگر تابدار در عیسیٰ علیہ السلام دے او عیسیٰ علیہ السلام کو موافق در محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تابدار دی ساتھ سچا تابدار دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی من نام سواراش پس اشکال ختم شکی ختم شکی انور خبر بردکوم انشاءاللہ آغا خلچ و انہا نسوارا معلم التنزیل دا باس کرے دی چھ نسوارا خون دشمنان دی ویدی نسوارا ان آغا خاص نسوارا مراد دی عام نسوارا مراد دی آغا نسوارا مراد دی چې چا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړل. لکه نجاشی شای حبشه، نجاشی شای حبشه، حبشی بادشاہ نجاشی چې سوات مکینہ صحابو هجرت وکړه، حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ دغه امیرو، ابو سفیان هغه وخت اسلام نو قبول کړی دی لار. نجاشی بادشاہ ته زمونږ د ملک نه بدمعشان او شرپسند خلک راغل دی ملک دل خرابې یسوب افلان کې افلان کې او دې عیسی علیہ السلام ته بندوم وې او نصرانی وکنه په بندوم ورته وی ښا دا مرګی راو کول په تاسو کې څوک امیر شته وی او څوک جعفر رضی الله عنه السلام معلومات ته نقول په زمونږ ته پیغمبر دا کې د خیر داس اخلاق داس اعمال کې سره متاثر شي وی اخر کې دا راته وایا چې عیسی علیہ السلام مبارک استاد ساقي ده ویجی من وسویو د الله په فیصله دا تاورو ما من چراتو یو صورت نازل شو هغه صورت نوم سورۃ المریم ده تاسو کافا یا انسان دغه شروع انی عبد الله اتانی الکتاب وجالی نبی و جالی مبارک اینما کنتو اصانی بسلات و زکات ما دمتو حیا چی دائیوی در نجاشی دستر منا اوخ کی ارداشت آئی وقت شرف بالاسلام شا اگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر نجاشی بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبیان علیہ وسلم یاد شد معلوم التنزیل ویچی دین آگا خصوصی خلق مراد دی او بیا معلوم التنزیل پر دی اگر تائید را رو لے سورت آل عمران آخری آتو بولا آیت نمبر 199 یو سل یو کم نوے گورا ورطا فَإِنَّ مِنْ آلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ دا خلاص ولا تجدن او خام خبت عمومي هاجي اقربهم دير نزدير دير نزدير خلقنا فدوستي كلفات مؤمنان الذين خلق قالوا جدوي انا نصارى من حق نصارى يو حق نصارى رشتيني نصارى تابداران دي ذلك دولي بأن منهم بشک دین ساراو کنا کسی سینا علماء دی ورہبانن اپا ترویشان دی وانم لا استکبرون ادوی تکبر نکید منلو دا حقنا از خطیب شربینی کسی سینا کسی سو علکی گی من تقصت تشیو ازا تبعہو کلچی او سیز پر تالاش کہے کنا لاغیت تقصص ہوئی تقصت تشیو ازا تبعہو چکره یو شی تلاش کین تور پسې ولګي وقصي سینا دی کسری اتنه ګاران د علم دی مبالغه ده ډیر په مینا باندې علم حاصلې وروبانن غبادی عابدان دی وان هم لا استکبرون ابي انادیان دی او علما ملکی يهود کې حسد او نصاراو کې حسد نو کسرا بادشاہ ته سو کې د پیغمبر علی السلام خط لا نبی اسلام به بادشاہ ته خطوط لے گئے چه سوا کی خط تا دعوت کس را تو رسیدہ او جدیلی کر کلی دل چنین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا الہ عظیم کس را نوچہ دعوی تو دیکھ پور لپی عمد نا خط سلو ٹکڑی ابیا نبی اسلام چکڑے بدے ٹکڑی کئی ابیا دا غصت تباش حیرا کلتا چه سوا کی بخاری حدیث تیرا کلتا چه خط لار ناغی باقی دا مائل شرح ایمان نا تو بس ده قوم دیو جنازه مسلمان ها نشه وانا دقیق دیلی خیلی خبره چا بخاری ویلی کنم مشکات ویلی ثانی او بخاری شریف ویلی اگه دیو یو خبر تایید که جده پتازو که سنگه ده دیده مشران دو دعوه کرده وی نا دی بیا خده پیغمبر دی دیجه ده دروغ ویلی وی نا دی دازر پیغمبران دروغ نوی دیشوا نبال حال غیرتل ته خط ورسېته د پیغمبر د خط کرام کړو معلومی چې دې کې ضد نو او يهودو کې سخت ضد نو دې لپاره يهودو په نسبت باندې دا یو خاص جماعت او د قسیسین د نصارا چې قسیسین او غیر مستكبرین او ځکه دوستانو مسلمانانو اما اليوم ټول ظاهریان دې وي معنا وایذا سمعوا ما انزل الى الرسول دا دغه ایمانی اثر باسته وایذا سمعوا او کله چې دوی واوري الله ما انزل الى الرسول هغه قران چې را لګل شوی د رسول ته نو ترا اعینهم نو ګوره تستر کې دوی تفیزو چې دکی بیا بیا دکی من الدم دا اختنا مما عرفو من الحق دا دی وجنا چو دی حق پی جندل دے یقولون دیوئی ربنا اے زمگا اللہ آمننا مجی مان راور دے فاکتبنا اما شاہدین اولی کنون زمگا سرد آغا چانا چاگا گواہان دا توحید تا دی او گواہان دا رسالت محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم فدی آل کے شاہدین چلے دا صفت محمد رسول اللہ دا امت دے فَتُبْنَا مَا شَاهِدِينَ اَمِنْ مَنْ يَشْهَدُ لَكَا بِالتَّوْحِيدِ وَلِأَنْبِيَائِكَ بِالرِّسَالَةِ عزو فسرین وَمَا لَنَا اوسمانِ دل پادمگا چلا نؤمن باللہ چم ایمان پا لارا نرو وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ اپ آغسی چم تراغلے دے دا حق مچ قرآن دے وَنَتْمَعُوا وَمُنْتَمَكَوُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا چه داخل با کمیل رب دمگا مال قوم صالحی سرد قوم نیکانونا حرکت دمگا تمد جنت دا او دا صالحی نو در پاقت دا دا با بغیر دا ایمان نا ننسل کیگی چه دعوت جنت که انو ایمان دی ولی نرارو سم رخی خبری کری چه دعوت جنت که انو ایمان ولی نرارو لکه بغیر دا ایمان نا خو جنت ملاوی گی نا او مفسرین مدارک لکی چه معرفت حد پارت ری نخی دی یا څنګه معرفت ته د پاره درې نخې دي یو خو الجفاء البکا والجفا چې تا نه کوم ظلم زیاتې شي پاره ته وجاړي رضا سګو ما انزل الرسول ترى عینهم تفیز من الدم بمارکم من الحق البکا على الجفا دا علامه د هدایت دا ذم الدعاء على العطاء ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين او صلو درم خبرا ورزاو بالقضاء وما جاءنا من الحق کم حق راغل دن من البکار دی یا سر علامت تا حق سو دی درے البکاو اقل جفا فقبل ظلم زیادی اجارا لکن تفیض من الدم دن ودعاو على العطا او اللہ چدلکم شیدر کی داغی طلب کا آمنا فاکتبنا فاکتبنا ریشو گنا او ستریم خبر چوا اغسو الرضا بالقضاء وما جانا من الحق فاصابهم اللہ فصلا کریم چنو ورکدوی تیوزنا بما قادو بسو دوینا دی جنات جنتنا تجری من تحت نهار دا دی جنتنا چی داری لان دی نیرون روان دی تجری تحتها تحت جاری لنهار خالدین فیان شبی دوی بری جنت کے وذالکا او دا حکم چنے یا ذالک دا مذکور نعمتون چی دی جزا المحسنین دا بدد نیکو کارو دا والذین کفر ورکز بیاتنا آخر چنکار کئی دا قسم ثانی باب اول ہو فرد دا شرک اعتقادی تفصیل دا پینزو مسلو تیشوا ورسر مسل تفصیل دا یہودو او دا نصاراو نصاراو کی آن نرم زریشتے ایمان تا تیارو چراو رو خاص جماعتو یهود امیشہ دے پارا مستقبر رہے بے چرم ایمانا نراوری مسرد حق رسوا او چی حق در تمیلاشن فاغیبان عمل اکا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین سورۃ المائدہ په دو قسمونو باندې وا قسم اول کې رد شرک فعلی او اولن بیا رد شرک اعتقادی او پا درم حصہ کے یعنی پا درم باب کے زجر پا منکرینو دال کتابو اور منافقینو باندے او ترک موالات تفارا اصول بیان شلا درم قسم کے اول رد شرک اعتقادیو اور بیان دا پینزو مسلو دے دینا دا قسم ثانی دا صورت مائدے دویم باب شروع کی او دا باب چدے پا بیان دا رد تحریمات دا غیر اللہ رد پا تحریمات دا غیر اللہ یا دا سوائے چی رد دے پا ابطال دا یعنی مقصد سر ابطال دا تحریمات دا مشرکینو آغا مشرکین چی چا زاننا دا اللہ حلال کرے شوی سیزونا حرام کرو حلال کرے شوی سیزونا پزان بند کری حرام کرو نو دا حرمت اعتقادی پا طور باندی یا دا حرمت پا اعتبار دا رواج سرا یا دا حرمت پا اعتبار دا غلو فی العبادت سرا دا دری وار ناروا دی او پا دی باندی قرطبی دی تحریمات اعتقادی لکه مشرکین و باعث زنا پا زان باندی حرام کرو پا دی خیال باندی که منگ دا استعمالو مزرر ممو نا حرمت اعتقادی شد باز داسیو نفس رواجی لکه اسم دا رواجی سیزن دیر دی چه باز خلق و باز امور یا باز کارونا یا باز خوراکونا یا باز لباس اغای پزان بانی بند کری اوی بس دا زمان دا کورنه دستور دی دا زمان دا قومی شه دی بس من بانی دا شه راس نرازی سم نرازی عموماً دا تحریمات رواجی دی بعضی تحریماتی غلو فی العبادت تدیونی لکه دیر رهبان پا دی زمانه کم بعضی خسته لباس قیمتی او خ عمده خوراک اگه نخلی صرف وی چه منگا نفس کمزور کو او بس دا د نفس مقابله دا او امده شیبه پا دسترخوان پروتی او دی واقع نخونی دا طول پا تحریماتو که رازی خرمبه تحریمات چایی تا تحریمات مشرکین وی اغا شرک ده اور باقی تحریمات شرک نده البته حرام دی دی اعتبار سرا چه دی اللہ کریم دا حلت مقابله دا تحلیل د باری تعالی سره مقابله ده نو حرام دی خو شرک نه دی دیده که لا تحرمو طیبات هر یو قسم چی وی هغه طیبات چې کوم محرمات اعتقادی شرک فعلی یا محرمات تعبدی تدینی یا محرمات جهلی رواجی ټول باندې قران رد کړي یا ایها الذین آمنو اے مسلمانانو لا تحرمو طیبات نسبت تا حرام مکوئے طیبات اغا پاکی زوتا ما احل اللہ لکم چلا تازی پارا حلال کری دی لا تحرمو محراموئے پزان باندی دا مانا شوا یا نسبت تا حرمت مکوئے حرام مگنئے ولا تا تدو عدوان مکوئے عدوان نسو مراد دی بعض خلقوی چه مراد تی اسراف تی دیر مخرا قرطبی دی لکه خبره کرده چه لا تا تدو عدوان مکوئے سمانا لا تحرمو ما احل اللہ محللات الہیو تا حلال کرشوی دا اللہ تا حرام ویل دا عدوان دے او دا دا قانون دا باری تعالی سر تکراو دے ان الله لا يحب المعتدين بشك الله نخخي اغسوك جغي الله سرا او په حکمونو د الله کې زیاتې کوونکې دي. وکلو خورای تاسو مما رزقکم الله هغه چې الله تعالی درکړي دي حلالا طیبا حلال اور پاکیزه حلال لذیذ یا حلالا حلال سمانا چاغی باندې حرمت نی راغله طیبا پاک چې پاغي پوری حق د غیر متعلق نی نفس الامر کې خود حلال خود غیر د حق دی وجناغه پتا حرام دی. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون الله نو یری گئے داغی عذاب ارزاد چه تاسو پیرا وڑی دی ایمان. وکلون مراد اعتقاد دا حل دخا عقیده دا حلت پساته دانا چه من ماردق کم اللہ خوره نو دیر سو نقوبتنی شی خوره اوستار حجوم دا اعتقاد دا حلت اولا رہے حلال گرہے لا یو آخذ کم اللہ باللغوی ذکر او تفصیل دا ایمانو ایمان قسمنا لا يؤاخذكم الله الله غرفنا كاستاسو باللغو فبارد بيهودا في ايمانكم فقسمنا استاسو باللغو في ايمانكم فبارد غبي اراده قسمنا استاسو باراده باراده خفي جناسي والله نو والله یاد پچاوي چې فلان کې کار شوی دي او تاوي ها والله چې داسې شوی دي او حقیقت کې هغه شوی ني ولكن يؤاخذكم الله غرفك استاسو بما عقدتم عقدتم الايمان فهر اغسيز باندې چې په خواله کری په غي باندې قسم نو استاسو عقدتم چې غټه اچولي وي عقدتم ام عقدتم الايمان او سقتم الايمان وزلګان چې تاسو په کله کری وي قسمنا عقدتم چې تاسو محکم کری په غي سره الايمان قسمنا لفظی معنی یاد شو عقدتم او سقتم الایمان چه تاسو پاغی اخفل قسمون اکلک کری دی چه والله لا افلو ها کذا چه شو قسمی دی چه زبا داسی نکو ما دا عقد الایمان دی ایک کلکول دا قسم دی دا با نکوه چه پاک کری دی قسمون استاسو قسم فائل خونه ایمان کنا عقدتم مانسو شو چه محکم کری دی پا تاسو فاغیبان اخفل قسمونا اس پا دیبان دا مسئلہ دا چه مخی خود تحریمات و مسئلہ وا پا دیمینز کی لا یو آخذکم مسئلہ دا ایمان دا چرت نرالا قسم او دی اغم محرمات مشرکین سرسن اثبت علماء ذکر کی چه تحریمات مشرکین سو اغا شئی چه نفس الامر کی اغا حلالو خودوی با طور اعتقاد اغا فزان حرام کا اغا تحریمات مشرکینو اس دائی پا مقابلہ کی احکام دا یمین رالد اس دا یمین سشے دے پا دے یمین سرم تحریم دا حلال و رازی یمین سرا تحریم دا حلال و رازی لیکن اس چے حلال دے او تو چے واللہ چے داستا چے وزن اسکم متا فزان بانے حرام کا گنا نو پر ایمان و سرا تحریم دا حلال سیز رازی نو چونکہ دا تحریمات مشرکین و با حلال حرام و اعتقادا او صاحب یمین پر ایمان سرا یعنی پر یمین سرا حلال شے پزان بندی نو چونکہ تحریم الحلال یمین نو پر اغیر نسبت سرا مسئلہ دی یمین ذکر کا او در اسی قرطبی مرحبا ذکر کرے دیں فکفارتو بیان د کفاره د ایمان فکفارتو پس کفاره دی قسم اطعام عشرت مساکینا ډوډۍ ورکول دي لس مسکینانو ته من اوسط ما تطعمونا هغه درمیانه د هغه خوراکونو نه تطعمون اهلیکم چې تاسو ورکوي خوروي په خپل آل باندې کم طعام اوسط چې ته په خپل آل باندې خوروي نو هغه طعام به لس مسکینانو ته ورکوي غدوتن و عشیتن سار اور ماخام لس کسان با دو ٹیمہ مڑاوی او که لس کسان لد دوڑے ور نکرا او یا پا قضبان کمزور او پا خول نشی علماء دی کی چی بیاد لس کسان و طعام لکه فی کسب سر باندې نصف سوا په مقدار د نصف سوا د بر اب یو یو کس لس کسان ہوتا تحویل وکي خو بشرط تملیک هر یو کس ته نصف سوا په مقدار غله حواله کی تملیکن چې به دا نصف سوا ستاسو دي شو کنه اباحتن نا اباحتن بھی نه کنه چا زلمان لکم الک دا پینزو اوگه منگو توگه ہوئی پینزو سوا داستاسو شوخا بدی توی اباحت یو دی تملیک چی یو نصف نصف سوا فی کست حواله کش او دا غوجه دا چی پا کفاراتو کی تحویل بطور تملیک شرط من اوسط ما تطیمونا آلیکم او کسوتهم یا جامی دوی دی اوسط اغا جاما چتا سو پکور کې خپل بچو ته او خاندان کې اغوم ده او تحرير رقبه يا ذاتون د غلام دي او دا رقبه آمده مؤمن وي او کې کافر وي عند الاحناف مؤمن وي او کې کافر وي اما عند الشافعي عليه الرحمت رقبه مؤمنه لکه چې کفاره د قطر کې رقبه مؤمنه راغلي و ناري مطلق مقيد کوي امنګ وي چل مطلق والا اطلاق ہی والمقید علی تقیده ہی دے لہذا عام شو فمن لم یجد آسو چه طاقت نلاری لم یجد طاقت تا اطعام نلاری یا دا کسوت نلاری یا دا تحریر او دا او چه دینو دا دل تکی پر مانا دا تحریر سر رہے لکن اختیار اطعام ورکے او کی اطعام پر دے کسوت ورکے او کی تحریر بھی پر دے دریو کی یو لکل اختیار دے ہاں طاقت تا اطعام نشتے غریبی ڈوڑے نشتے ورکولے کپڑا فمن لم یجد اگر سوچ طاقت تا اطعام یا یو دا امور سلاسو نلری فسیام و سلاس یامن پس رجی دی دی رزی خو تفسیر مفسرین لکی او یو قرآت قرآت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا منصوب دے چاہے دل تاکی متتابعاتن ویلی دی نفسیامو صلات ایام متتابعات روجی ساتل دی دری رضی پر لپسی پر لپسی با روجی ساتی ملکی با وقفا نی ذالک دا مذکور کم مذکور اطعام دی کسوت دی یا پر صورت تا عدم وجدان دری روجی دی کفارت و ایمانکم دا کفارت دا قسم نستاسو دا اذا حلفتم چکلتاسو قسم اخرائی پس ګورا دا د اصول او مسله ده اوس دا وجوب د کفاره په څه سره ده شوافی علیهم الرحمت چې نفس تحلیف قسم کو چتول موجب د کفاره ده اور بس هغه یو حدیث مبارک باندې استدلال کوي چې من حلفا علی شیء فرعا غیرها خیرا منها فلیکفر ثم یاتی بالذی هو خیر چا چې قسم وکړ په یو سیز باندې او د مخلوف علینا بل سیز کی خفیدا د دې وا نو قسم دې مات کی اتیان بل خیر کی نو معنی کفاره ورکه مخ کی شوافی تقدیم د کفاره قائل دي او دغی نظریه دا ده چې نفس قسم او چتول موجب د کفاره دي ماشاءالله احناف خسته تحقیق ده او ای سبب موجبه او قسم ده او سبب مؤدی چې کم ده نغسد هنس ده او منگوی چه دلتا که حلفتم نپستا حنس مقدر دیں ازا حلفتم و حنستم دا کفار دا ایمان ساسو دا ازا حلفتم چه کلا قسم اچت کے او حانس شے او که حانس نی نو بیا خبرا کفار نواجبی گی او تا خبر صورت تحریم تاویلو تراوارو نو ناشنا ون استدلال بوشی تنو آیتو گو رب دیم تحریم دیم قد فرض اللہو اللہ مقرر کردی لپار استاسو تحلت ایمانکم ما تول دا قسم انستاسو اللہ طریقہ خود لی دا قسم دا ما تولو کنا نو قسم ما تولو طریقہ صدا و قسم ما کو جو کفارتی لازم دا اذا حلفتم کلتاسو قسم اخرے او حانس شئی وحفظو ایمانکم حفاظتو قید اخبرو قسمنو ذلك يبين الله لكم آياتي الله تاسو بیان يقبل حكمنا لعلكم تشكرون چه الله دا نعمتون شکریا دا کئے وحفظو ایمانكم دو توجیحات تی اول توجیح دادا وحفظو ایمانكم حفاظتو کئے دا قبل قسمنو سمانا بے ضرورت قسمنا مو اچتوائے او دخلین دغم جوڑاوائے چه بس هر خبر قسم قسم شروعی وحفظو ایمانكم بے ضرورت قسمنا مو اچتوائے لکه مدارک لکی لا تحلفو اصلا قسمونه موچت ہوئے قسم اوچت اول خ عادت نه ده چې پاره خبره والله اور والله قسمونه اوچت ہے یو دیمه معنا دادا واحفظو ایمانکم حفاظت وکئے د خپل قسمونو معنا څه الکه چې قسم دی یو ځل اوچت ک بیا قسم ماتوا ما اوس دا معنی یاد شو قسم ما ماتوا اس پا دی دویمی معنی سرا آغا دا صورتی بقری دا آیت سرا تاروز راوے لا تجل اللہ عرضت اللہ ایمانکم اللہ نم دال خو کارون نمو جو روائے اس کے تاویلی چیز بتا سرا خبر نکو ما دا خو تا دا خکار نبندش قسم دے کردے پا خکار نکو لما دے اس منگ دا معنی اکو چوافزو ایمانکم حفاظت تا قسمن اکے ما توائے ما لا تجر الله سر تارد را ہے تفسیر نصفی بیا مانا کہ حفاظت تا قسمنو کئے سمانا زان محانس کوئے و بدی شرط چیزا لم یکن الحنس و خیرا چی پا قسم ما تولو کس خیر دا دنیا او دا دین نشتا دے بیا قسم ما تولو بیا قسم پورا او که کلا دا قسم ما تولو کی خیر دنیاوی اور اخروی دینشتے بیا قسم مات کا لا تجل اللہ عرضت اللہ ایمانکم تجمعی محبوش ہے وافضو ایمانکم حفاظت تا قسمونو کئے موچتو ہے قسمونا عادت خنرے یا حفاظت تا قسمو کئے مماتو ہے بشرتے کی چہنس بہتر نہیں پہنس کے خیر نہیں او کہنس کے خیرشتے بیا مات کا چڑیا کذا تیشوہ او رنبی آت رنبی معنی دی پارا او یاد دیمی معنی چکل حنس خنی پا حنس ماتول دا قسم کی خیر نی نبیانو ماتوا تیک شوا سویت نحا لوگورا آیت نمبر دی دو نوی دا یو نوی وَاوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ وَفَاءُ كَيْدَ اللَّهِ فَوَادُوا إِذَا عَاهَدْتُمْ كَلَچُ مُوَادِي كَرِي وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانِ بعد توقیدها امماتو قسمنا پس دقو خوالد قسمنا چو وقت جالتم اللہ علیکم کفیلا چو تاسو فاغیبان اللہ گرزو لیزیموار بیاغور وَلَا تَكُونُ كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَا مِن بَعْدِ قُوَةٍ انْكَاسَا قسم مماتوا نوافضو قسم مماتوا کله چې هنس کې خیر دی او کې هنس کې خیر دی لا تجل الله عزتن ماته کا او کفاره ورک یا ایو الذین آمنو سبحان الله ذکر د محرمات الهیه او د دې دا بوجوه سته ذکر د محرمات الهیه پښتو طریقو سره یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو انما الخمر والمیسر بیشکا شراب والمیسر جواری والانصاب دلت و سرد دے پا نزور دا غیر اللہ باندے دے یو دعا کنو دے پا دے دو کی خواہ والانصاب اور س آغا زبا پا درگاونو باندے والانصاب او بندگی دا درگاونو والازلامو او قسمت معلوم الفغشو رجس من عمل شیطان دا گندگی دا دا شیطانی آمالونا گندگی دا آمال شیطانیونا یو نجس دے کنا او یو رجس دے نجس مطلق پلیت توئی رجس ار اغا پلیتی توئی چاگین بدبوی رازی او مدارکو مانا که رجسن حبیسن مستقذرن رسن حبیث مستقذر دا سی گندا چې بوین تی راځي او دا لپاره دا زیادت قباحت لپاره او نفرت لپاره فاجتنبو ځان سے بچ کئ دالکم تفلحو چې تاسو کامیاب شئ انما یرید الشیطان بشکا اراده کې شیطان ان یوقیا بینکم العداوة چې واچي په مستاسو کې العداوة دشمنی على دعوتا دشمنی والبغضاء بغضو کنا فی الخمری پا بارد شرابو والمیسری او پا سبب دا جوارئی ویسودکم عن ذکر اللہ او منکی دیتا اصل اللہ دا ذکرنا دننا بزنا روجینا حج و زکاتنا وان الصلاة او دارنگی دا مز فال انتم منتهون استفام دے خوب مانا دا امر دے فال انتم منتهون ایا تاسو ځان بچی اونکی سمان ځان بچی واطی الله واطی رسول الله او رسول تابعداري وکي واحذرو ځان بچی مخالفت تا الله او رسول نا او دایو د حکمونو نا فاین تولیتم پس کې تاسو کو اعراض فالمون پوشه انما على رسولنا البلاغ المبين بشکا زم پیغمبر رسول د حق واضح دي زم پیغمبر تاسو او رسول خبره پاتشو زمن کار دے آسری آگرفتی و سزا دا روجینا حج و زکاتنا وان الصلاة او دارنگی دا موز فال انتم منتهون استفام دے خوب مانا دا امر دے فال انتم منتهون ایئے تاسو زان بچ کے ان کی سمان زان بچ کے واتیو اللہ واتیو رسول اللہ او در رسول تابداریو کے واحذرو زان بچ کے مخالفت تا اللہ و رسولنا او دایې د حکمونو نه فاین تولیتم پس کې تاسو کو اعراض فالمون پوشه انما لا رسولنا البلاغ المبين بشکا زم کو پیغمبر رسول د حق واضح دي زم پیغمبر تاسو رسول خبره پاتشو زمون کار دي اخرې اگرفتي او سزا ده ګوره علما کرام محرمات به وجوه سته اول ګوره شراب جواری انصاب و ازلام دا حرام دی ولی رجسون گنده دی پختو که پیجه نکن خبیسون مستقذرون دا گنده بدبودار دی یعنی غل دی بیا دویم نتیجه دویم طریقه فجتنی بوه امر ده زانت بچ که او مقتضی دا امر سری وجوب دریم نتیجه علا دعوه دا محرمات دا سبب دا دعوتی پزایره کی زانتی بچ که سلورم دا حرام نزان بچ که ولی والبغضا دا سبب دا کینی و دا حسد دی پینزم ویسود دا کمان ذکر اللہ اللہ دا ذکر نمانی دی شپگم وانی صلاة او دا سن دی دا مزنا دا خو عام ذکر شلا قاسمی دلته کې نور مزید خبرې کړې دي آتاز بیا پیش کوما فال انتم منتهون نو دا سوی امر دی په صورت استفهام به تورې توبي نه من کېږي ترنا نه من آیا یې تاسو ځان بچ کې انکه نه من کېږي لکه ته الګ راکار نه بس کې نو سمانه ده دې کې توبي ته بس کې نه راغې تر پس څوک نو فال انتم منتهون نه من کېږي کې نه من کې نه راغې خدای عزوج توبیخ شدید شا واتی اللہ واتی رسولا وحضر تفسیر معایمی لکی ما شا اللہ چه دا محرمات ولی حرام دی پدی که نقصانات سنی وی رجسون خبیسون دا گنده دی ولی لان الخمر تزیو العقل زکا چه شراب بسکل و سرا عقل بربادی گی تیشو کنا وما دون سکر او ما دون د سکر چه ده داین الی ما یستکملو ما دون سکر نده دا دای ده سکر کامل تا که توی چه دا شراب سکما خدا لا حد سکر تنیر نبیز دی هم مسکا زکر چه دایی الیل استکمال ده خو نن خوبسی نن خوب ده یو نبیزی نسباب لغون منجمی دی نبازی بای زشتت دوی نبازی با غلا و سکری لکه دا یو نصاری چې بل نصاری کې خبرې څنګه وی لکه دا صدمر بس شي نه اسی تو اخلا نه نه نه مړه بوی کا خو بدن او سخت دی په دې باندې دا نصار وان بیا مړه له عادت مؤسس نشخونه تلونه دوی ورته مړه اې نو یو برز نو بیا یاره یو ډبې معلوم پیدا کا ضرور برت راځي ف والمیسر کی میسر جواری تزیو العقد سره تزیو المال مال بربادی کی والانصاب او درگاہ باندی درگاہ عبادت تزیو عزت الانسان الانسان عزت ختمی سنگا سبحان اللہ بتذللہ لما هو ادنا منه زکہ دے زان ذلیل کی اگا چاہتا چ دین ادنا دے الک بت خو گٹا دا او تے انسان نو بت تا تشوی استامت کی خاور دا قبر دے خاور ڈیرے دے او ته خاور ته لاس په نامو ولاړی او خار غستا د خپو د لاند شیره والازلام تزیو العلم للجانب السمن والمسمن والمسمن او دا ازلام ندی غشبان تزیو دیکھ تزیو العلم دے دیکھ علم د سړی زړی جان کیږي لہذا دې سدون نزانو بچ گئے ٹھیک شو علامہ قاسمی په دې زور لګولې ده او ډېر خطر طریقې سره ځکه په دې ملک په دې وخت دا سونه ډېر زیات دي ما خود تشپګ ویل خو دی وی حاضر آیت دالته علی تحریم الخمر والمیسر او دغه وجوهات رمبه وجه ذکر کړدا تصدیر الجمله بانما او انما لفظ حصر رازی حاصل دې دې طریقه دا ده دیچنم الخمرو والمیسر رجسن حاصل سش علک دا سلور رجس دی کہ پا دنیا کی نہایت غلیظ سیزنی دی دا سلور دی نو دین ازان بچ کا دیمہ طریقہ اغوی دا شراب اور جواری دا اللہ مکرون کرد پا عبادت تا اوسان سرا دا شرک پشان لغلازت تے دیمہ دیتے رجس سیویل دی رجس گندہ اور سلورم جعلهما من عمل الشیطان او دیائی منصوب کرد شیطان عمل تا او شیطان نگو چرت خیر نصادری گی پینزما امر بالاجتناب دے او ظاہر دا امر لپار دی وجوب دے بلا جعل الاجتناب من الفلاح چھ تب دین ازان بچ کی نو دنوی او دا آخرت چکم دے کامیابی دا او نہم بسورت تا عدم حفاظت دا سبب دا وبال دے تباہ وشے او لسن اعادت الحصے علی الانتہا بسیعت الاستفہام فل انتم منتہون نا پا دی طریقوں سر دے رد کرے دے او ماشاءاللہ خردے کرے شراب و جواری دا مردار دی بس رجس من عمل الشیطان نما یو ظلمیلو لبیارا پا ذکرسان رہا گلو چھتا دا سیولی ویلی دی ما یرا قرآن ویلی دی وشوی انا بیا می ورته د اردو کتاب خو دا چرجسمانه پلیتی دا ما دا خبره کړی وا ما دا جواری او شراب چي دي دته خدای رس ویل دي او په غلو کې لاسو کوي چورا نو ما دا ایسان چوراګان دا د انسانانو په دي ګندګۍ کې لاسو یې نه چوراګان دي نو چې اوسې د شیطان په ګندګۍ کې لاسو هغه چورانی دا خبره ډیر بده لګي دل چې تاسو ته چوراګان وي دي یار زه خو بس ناسم قرآن ویم بس وکم نو چې په دې کې راشي رښتو نو زه به پېږې تمه کنه زه عمر کې راغې به رښت خو پېژنې وی الغټو من الغټو ولو کان پښو سات رښتو من عمل شیطان فاجتنی بو ځان ته بچ کې په دې سره د انسان عزت ختميږي او سړی ذلیل کیږي او نهایت ذلیل ښا په دې زمانه کې شرابی او یا جوارګر یا هر نشوی نشوی نه چرسی بنگی هیرونی دوی دمر ذلیل چې حتا کې یبیو ا سواب النساء خپل د خوځو او د خپل ماشومانو کپریم خرسي او ټیر کې سونه دا شی دی یو لنګ به اغستی یا به کمبل اوبه د دریو ضروری و چې کله وسه هیرون ختم شي نو تاسو به الکه په زرو په اخلي کنه نو په 1500 په سل خو واخلہ اغه یو سنگریټ پکار دی کہ پدی سنگرٹ باندې جائے تو کور کمبل زی او کہ جائے تو کور پالنگ زی دا دمرت ذلت شے دے ایو خود قیمتی سڑے وی کچھ پدی ہیرونا ہے کہ مبتلا شو نبی آبدا نصار کاکا یو 500 روپے خوراکا خرے بھی سارے یوراکا اخز خن نر بھئی او پس زمانہ کی بنا روس و نر نرے ہر دے دیر پار بزرگ وی وی بشو مد ہوش اندر ہوش کارے بشو مد ہوش اندر ہوش کارے خشیش رامشو ہرگز شکارے خشیش رامشو ہرگز شکارے خشیش واخا بند دام چرس بند ایرون دیر ددیش کار مکوا اگر خوردی خشیشی خوار باشی اگر خوردی خشیشی خوار باشی که دا واخه خورل دی شروع کرل نو خوار بشی شوی بیمار اندر خانه ماره شوی بیمارو اندر خانه ماره نشب شبت نا جوڑا و کور که دن نبشی خامار خامار خو پیل یعنی که نا مور بدر نتنگی پلار بدر نتنگی رونا خویند بدر نتنگی چه دا سب بدباش دی طول کور را لخرس که پیرونو بانده او چه رازی نوی بخوری دا پرید چه ترکی ندم مار پشان لبشی اخپلانو تا نمکو دا کارونا واتیو اللہ واتیو رسولا وازرو فانتو اللیتم فالمو نمالا رسول البلاغ المبین حرام سی زنه دی چرس حرام دی بنگ حرام دی خرسولم حرام دی لکن چه شراب حرام دی علیک احسان خبر در تخیما چه یو حلال بنده تر رزق ملاوی گی نو حرام ارتکاب سلکه او منگه توکل مانا کره وقت بیا بیا تا پی پوی گی نکنم چوت ملگه داسه ما در توکل مانا در سکره وا والله پر توکل مادری ترجمه در تکره سا اللہ ترا لنفس کا ناصر غیره ہو ولا لعملك خازنا غيره ابل ما نظر تسكر الله تعص الله لرزقك تو خدای نافرمانی به خوراک د پاره نه کوي نو کته چرس د پاره د تجارت خرڅه خوراک مقصد دی د خدای نافرمانی سره کوي توکل نه خلاف په حلال د خدای ډوډۍ درکې حرام متصره ناست لګه خوره او صفا خوره ان شاء الله زړه تخیمه دا یو پانس خوارم کنه ما خو په دې ته قرآن خلاصوم اوس لیسا الذین آمنوا جواب دو سوال مقدر وقی دا بھئی جواب دو سوال مقدر اوخو یا خدا ماندا کم صحابه کرامو مخی دا حرمت دا خمرو دا میسر نا چه دا کار کرے وو اگی خفش اوخو های های های او سپوری خمک دا غلط کار کو دا بسی کی کی فورن حکم راغے تحریم نا مخی از فلشال با حد شکنا تحریم نہ مخی کی چاس کڑی پاگی گرفت بس لیسا علی الذین آمنو نشتے گناہ پاگا چا چراوری ایمان عمل کے بھی نیک جناہم یعنی لیسا جناہم الذین آمنو فی ما تیمو پاگا پاگا سیزنو کی چدوی خوڑلو یا شراب سکلو جواری کڑی وا یا نور گندسیو نہ خوڑلو احسامت تقاو نکر چدوی زان بچ کی دا محرماتو نا وامنو ایمان راوڑی وامل صالحات عمل کوي نیک ثم تقو بیا ځان بچی دریانا وامنو راوڑی ایمان ثم تقو او بیا ځان بچی د هوجو پسند اینا واسنو احسانو کی په اعمالو کې والله يحب المحسنين ګور په دې آیت کې درې ځله امنو امنو راغله ده امنو و امنو و امنو څو ځله درې ځله ایمان ده وعمل الصالحات ام دری زل راغل ده او تقوى ام دری زل راغل ده اول اولی که الذین آمنو آکسان چراوڑی ده ایمان پا دی اللہ پا توحید ربیاتیم و آمنو سمانا کامل کرده ایمان پا آمال سرا بیاتیم و آمنو او دوامی لرلی پا ایمان تر موت پوری ناول ایمان بی توحید بیا دریم ایمان اکمال بالاعمال بیا دریم ایمان دوام الی وقت الموت دارنگی وعمل الصالحات دریز راغل دے وعمل الصالحات اول پس سرا پس فرائض سرا بیا دریم وعمل الصالحات پس سنن سرا او پس تمام آداب دا دین سرا اول وعمل الصالحات چی عمل کردے پس فرائض دا اسلام بیا وعمل الصالحات اے بالسنن و بجميع آداب الدین، سنت او تمام آداب مستحبات مباحات دا طول دے دین. دوشل استقوام دری زلر آغل دا، اذا متقو محرمات، ثم تقو ریا، ثم تقو عن العجب. عجب پیجنے تاج اے زان تخویل زخو دیر خسرے ما سمرخ کارو نکو ما، او دا عجب پسندی چی دا، دا محلک دا، دا انسان دا علم او دا عزت تاوانی دا. یا تفسیر مدارک وغیر لکی، اذا متقو اول تقوی دا کفر شرک ندا، کلا چی دوی زان بچ کی دا کفر شرک ندا. بیا دویم تقوا د محرماتو نه ده او د کبائرو نه ده، ثم تقوا عن المحرمات والکبائر. بیا دریم تقوا صغائر او د شبهاتو نه ده. یاش اوس بیا ترجمه کوم غو کې ده، لیسا الذین آمنوا نشته ګنا پاغه چا چراوی ایمان د الله په توحید و عمل الصالحات او عمل کړي په فرایض د اسلام، فیما تیمو پاغه سیز چی دوی خوڑلو، اذا متقو کرا چی دوی زان بچ کراو دو محرماتو نا، اذا متقو چی زان بچ کراو دو کفر شرک نا، و آمنو و اکملو بالآمال او ایمان کامل کراو بزور دو آمال سرا، و عمل الصالحات اور عمل کراو بطریقی دو پیغمبر علیہ السلام، و بجمیع آداب الدین او تمام طرق دو دین چیو، ثم متقو بیا زان بچ کراو دو ریانا، ثم اتقوا لمحرماتنا وذكبائرنا وامنوا اكلك ساتلو ایمان تر مرګه پوره دوام ایمان دے، ثم اتقوا عن العجب، ثم اتقوا عن الصغائر والشبهات، واحسنوا اور سمانا اور اخلاص سے عمل کرو، والله يحب المحسنين. یا ایها الذين امنوا ذکر د تحریمات الہیہ، ذکر دا تحریمات الہیو سمانا اللہ اغا محرمات چی دی نغا حرام گنے او دیغی حد تک مکوے او کچان پا غلطے سرا یا عمدن حد تک کشا نو کفارا ورکوے. بس پا دی دریو آیتنو کی دخکار مسائل دی، یا ایوہ اللذین آمنو اے مسلمانانو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید خامخا ازمائش اور امتحان کی اللہ پاک ساسو، بشیء من الصید پیوسیس سرا دخکارنا سمانا اے پخکار کولو، تنالو ایدیکم چرسی اغیتا لاسون استاسو، ورماوکم او نیزا لندی استاسو، لیعلم اللہ دا علت دا ابتلا او دا علت تفصیلی دا محرمات الہیو دے، لیعلم اللہ چلا معلوم کی، معلوم کی یعنی جدا کی، ذکر دل مراتب تمیز چلا اخکار کی خلق تھا، من آگا چالرا یخاف بالغیبی چیری دلانا بی دلی دلو بغیر دلی دو، فمن اتدا بعد ذالک آگا چاچی ادوانو کا بعد ذالک پس ترسی دلو دل حرمت نورتا، فلو عذاب علیم ایل پارد عذاب دردناک. یا ایو اللذین آمنو تفصیل دا آیت مذکورہ سر دا جزا دا جنایت دا جانی دا مخ کی آیت تفصیل کی، تفصیل دا آیت مذکورہ سر دا ذکر دا جزا دا جنایت دا جانی تیشوا چچا جنایت اکا اخکار اوہا نو دیاغی لپارا جنایت اور کفارت صدا. یا ایو اللذین آمنو اے مسلمانانو، آمین لا تقتلوا الصیدا موجن اخکار، وانتم حرم فدا سے حال کی چتا سو پہ احرام کیے، معمولی سے بانو لا تقتلوا الصیدا موجن اخکار نو پخکار بانے کو قتل نشکے دے دا قتل سید دے، اللہ لا تقتلوا الصیدا سید موجن ہے سید کو اخکار دے نو پر نفسی اخکار پر دیوانو قتل نہ واقع کی. علماء کرام فرمائے چھ ذکر دا سید دے امراتن مصید دے مصید، لا تقتل سید نمو وجن اشکار تیشو گنا، ذکر چھ قتل خوب مصید کی رازی سید کی نرازی وان تم حرم چه پیرام کے ومن قتل منکم اغا چاچی وجد اخکار دتا سنا متعمدن فقست اغا چاچی وجد اخکار منکم دتا سنا متعمدن فقست او دیکھ او مسئلہ یاد اکے چه دا اخکار پا حالت تا احرام کی یا داخکار پا حالت یعنی پا حرم کے آمدن ہم جنایت تے او خطاءن ہم جنایت تے خکار پا حرم کے او پا حالت تا احرام کے آمدن ہم جنایت تے خطاءن ہم جنایت تے کہ چان پا خطائی سر او لگے دا ہم با دے جنایت پا دے جنایت لازم دے او کہ چان آمدن آمدن دا کارو کا نم پا دے بانے کفار دا او جنایت دم پی لازم دے او قرآن پاک اچمان قتل منکم متا عمدہ دیدی بمسلی پوشوی قتل دخکار پہالت تا احرام اور حرم کے عمدن ہم موجب دا جنایت دے اور خطاءن ہم او قرآن فقط عمدن ذکر کا یو جواب دادے چا علامہ زہری سے فرمائی چا قرآن کریم عمد ذکر کر دے او سنت تا پیغمبر علیہ السلام چی دے آغا خطا ذکر کرے دا تو بس قرآن ذکر پا آمدو که ورد الکتاب فی الامدی و ورد سنت فی الخطا بس قرآن آمد ذکر که و حدیث سنت خطا ذکر کرا او چی سنگ اثبات احکاماتو پا قرآن سر کی گی اثبات احکاماتو پا احادیث سرم کی گی دیم جواب علماء کرام فرمائے چه دا متعمدن زکا چه دا پہ اعتبار دا اصل مورد سرا زکا چه صحابہ کرام روانو او دو کی او صحابیو چه داغینو ابو الیسر ابو الیسر او بس اغی آمدن یو شیو را ابو الیسر دا آمدن اکا صحابہ ورطے دا دی سوک را آیت نازل شا ومن یکتر منکم متعمدن دا قید دا تعمد پہ اعتبار دا اصل مورد دے زکا چه سوخ کی چا چا اولخ کار کرو دا صحابونا ابو الیسرو پا حالت احرام کی اور دا کار دا غین عمدن شو دا پا اعتبار دا اصل مورد سرا در ایمه نکتہ دارا چه گورا دا اخکار پا دو قسم دی یو من حیث الاصل دی ایو من حیث الطبع اصل عمد دی او خطا دا غی تابع دا نو قرآن اصل ذکر که نو خطا تابع دا غی ایبا تفریدہ لا اعلان دراغ فجزاؤن نفجزاؤن ما نفع علی جزاؤن پس بدی جانبان دی لازم دا بدلا مثل ما قتل من النام من النام دو ترجمی دی مثل ما قتل پی مثل دا اغا مقتول ٹھیک شوا من النام پی مثل دا اغا سیز قتلا چه دی وجلوی من النام دا حال دی دا مثل ما قتلنا پا حال دا کون دی بدلا کی من النامی یا دا سوا پا حال دا کون دی مقتول من النامی چه دا ساورو نوی دیکھ شوا فجزاؤن پس پا دی جانی بدلا دا مثل ما قتلا پا مثل دار غصی چه دی وجل دی من النام دا حال دے دا ما قتل کے دے مانا پا حال دا کون دے مقتول من النام چا دا ساورو نوی نو چا تا ساورے وحلے دے نو دے آگے بدل دا او دے مثل تفصیل پہ یحکم سر رازی دوی ما توجید دا چا دا من النام دا بیان دا مثل دے فجزاؤم مثلو ما قتل پس پا دے لازم دا بدلا پا مثل دا غا مقتول چا دے وجل دی من النام چه دا مثل دا نام نوی دا مثل دا دا نام ساورو نوی دوار ترجمه شوی یو ترجمه دا چه دا من النام بیان دا مثل دا پار دی نو پا دی بدل دا پا مثل دا غصی چه دی وجل دی من النام سمانا چه دا مثل دا نام نوی مثل چه ورکه نو ساورو نورکه لکه زبیه دیوه حالا نو شاعت ورکه منگوی چه دا من النام دا حال دی دسنا دما قتلنا فجزاهم مثل ما قتلا فدیبان بدل دا پی مثل دا مقتول چه دی وجل دی پا حال دا کون دا مقتول کی من النام چه دا ساورو نهی پا حال دا کون دا مقتول کی چه دی دا ساورو نهی یحکمو تفصیل دا مثل یحکمو بی فیصله بکی پا دی مثل وانده سو زواد لی منکم خواندان دا انصاف دا تاسونا عدل نمراد دل تصری آغت و کسان چه زان بچ کی دا معصیتنا او منگویو او دا آیت دا قرآن پاک ظاہر آیت چھ دے مسلک حنفی تائید کے منگوی کی او سڑی خکار اکا حرم یا پہ احرام کے نو پہ دے باندے دا مقتول مثل دے خدا مثل مانا مانوی دے مثل سورینا مثل مانوی او مثل مانوی مانا قیمت قیمت دے اور یحکم بی زوا عدلن دا زمنگ دا تا یعنی دا مسلک تائید دے زکر چی مثل حقیقی سوری اغیر پارا دا تحکیم ضرورت نیش ترے چی آیا دا مرغی واقعی دا مرغی عمر دا اغیر پار تحکیم دا زوی العدل ضرورت نیش ترے اما مثل معنوی چی قیمت دے اغیر پار تحکیم دا زوی العدل ضرورت دے معلوم شوا چی مثل ما قتل نام کی جزا دا مثل معنوی دا حدیم بالغ الکعبہ دا حدیم حال دے دا زمیر دا بیہینا یحکمو بیہی چی فیصلہ بکی پا دے مثل باندی پا حال دا کون دے مثل حدیم چی دا حدیوی بالغ الکعبہ تے رسیدن کی کعبی تا چی تا پا دے باندی یو شیو اخلا اور کعبی شریف تا ہو لے گا اس مراد دا ذکر دا کعبی دے مراد تا نا حرم دے تول حرم دے کعبی کے خدن نہ تگڑ نشلالو لے ذکر دا حرم دے دا ذکر دا کعبی دے مراد تن حرم دے او ذکر دا کعبی لوی دا شرافت نہ دے ذکر چ حرم تا حرمت نصیب شوی دے نو پوجی دا کعبی نصیب شوی دے او کفارۃ طعام مساکین یا دے کفارہ دا چ خوراک دے مسکین لا